Did Fix. आज अगर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है महाभारत के अर्जुन बनने की। अगर किसी को लक्ष्य के बारे में जानना है तो उसको महाभारत के अर्जुन के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिनको तीर चलाने के लिए सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी। बिना लक्ष्य का जीवन बिना डोर की पतंग है, जिसको हवा किसी भी दिशा में बहा के ले जा सकती है, जो किसी भी गली में खंभे पर कीचड़ में जाकर के खत्म हो जाएगी। लक्ष्य हमेशा अपनी औकात से बड़ा रखना चाहिए। किसी समझदार ने कहा है कि अगर तारों को निशाना बनाओगे तो चांद तक तो पहुंच ही जाओगे, और अगर चांद को निशाना बनाओगे तो पहाड़ तक तो पहुंच ही जाओगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग अपने आप को अपनी कैपेबिलिटीज से बहुत छोटा समझ लेते हैं। दुनिया के दुखड़े सुन सुन के वो भी अपने आप को बहुत नीचे के लेवल का समझने लगते हैं, जिससे वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने का साहस नहीं कर पाते। लेकिन सुनो, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम वो सब काम कर सकते हो जिसके बारे में तुमने शायद आज तक सोचा भी नहीं होगा। तुम इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हो जिसको सुनकर शायद दुनिया वाले भी यकीन नहीं करेंगे। हाँ, तुम सक्षम हो वो सब करने में जिसको आज तक किसी ना किसी इंसान ने इतिहास में किया है, चाहे वो सपनों की नौकरी पाना हो, बिजनेस करना हो, या खुद का एक ब्रांड बनाना हो। असंभव तुम्हारे विचारों में है, असलियत में नहीं। सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है। चम्मच में डाल के कोई नहीं खिलाता, इस जिंदगी की खिचड़ी को खुद बना के खाना पड़ता है। कोई तुम्हें थाली में परोस के नहीं देगा कि ये लो, आज मैंने तुम्हारे लिए सफलता बनाई है, ले लो। सिर्फ जीतने वालों का ही नाम नहीं होता, हजार बार फेल हो जाओगे तो उसे दुनिया ज्यादा याद रखेगी। रोमांचक कहानियां दुनिया को पसंद है, मिस्टर लेस ब्राउन ने कहा है। अधिकतर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो अपना लक्ष्य बहुत बड़ा बना लेते हैं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपना लक्ष्य बहुत छोटा बना लेते हैं। लक्ष्य इस पर डिपेंड नहीं करता कि तुम्हें क्या मिल सकता है, लक्ष्य इस पर डिपेंड करता है कि तुम पाना क्या चाहते हो। फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है मैं इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो जरूरत लक्ष्य को बदलने की नहीं है, अपने आप को बदलने की है, अपने प्लान को, अपने एफर्ट्स को बदलने की है। अगर तुम्हें निशानेबाजी का शौक है या तुमने कभी निशाना लगाने के लिए कहीं दूर पत्थर फेंका है, तो तुम्हें पता होगा कि दूर से जब किसी चीज पर निशाना लगाया जाता है तो पत्थर को थोड़ा ऊपर फेंका जाता है ताकि वो रास्ते में आने वाली ग्रेविटी को कंपेंसेट करके वहीं पर जाके लगे जहां पर हम चाहते हैं। यही नियम लक्ष्य पर काम करता है। जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उससे थोड़ा ऊपर निशाना लगाओ। ओलंपिक तक जाने की सोचोगे तो स्टेट लेवल में तो गोल्ड ले ही आओगे, अगर एग्जाम में 90% का सोचोगे तो 85 जितनी मेहनत तो कर ही लोगे। कहा जाता है कि सक्सेस के लिए एम मत करो, अचीवमेंट्स के लिए करो, क्योंकि सक्सेस टेम्पररी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सपना दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है तो तुमने अपनी सफलता पे एक कंडीशन लगा दी है, जब तुम्हें कोई ओवरटेक कर जाएगा तब तुम उदास हो जाओगे क्योंकि तुम्हारी मीनिंग वाली सक्सेस जा चुकी होगी। लेकिन अगर तुमने इसको अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा तो तुम्हें हमेशा के लिए इस बात का गर्व होगा कि मैंने भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन एक बार तो कम से कम दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन के दिखाया। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए उस इंसान के पास जरूर पहुंचाना जो अभी तक जिंदगी में बिना लक्ष्य के इधर उधर घूम रहा है। हो सकता है दुनिया के सामने एक नया नाम निकल कर आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। Did Fix!